Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Ależ my jesteśmy punktualni jak nigdy. Po 17 program trzeci, audycja popołudniowa. 29 dzień marca, jest piątek, przed nami jak zwykle serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek, bardzo proszę. Izba Gmin znów odrzuciła rządowy projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Co to oznacza? Jakie są pierwsze komentarze w Brukseli? O tym za chwilę w serwisie trójki. Powiemy też o pomocy dla rolników. Minister Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że jest rekordowa. Głosami 34 posłów rządzącej partii konserwatywnej Izba Gmin odrzuciła po południu rządowy projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To już trzeci sprzeciw posłów wobec porozumienia wynegocjowanego przez premier Theresa May. Oznacza on, że data Brexitu to w tej chwili 12 kwietnia. O braku porozumienia na Wyspach nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. The nose to the left, 344. W porównaniu do ostatniego podejścia liczba sprzeciwiających się umowie Theresy May zmniejszyła się ze 149 do 58, ale parlamentarne nie oznacza, że dziś data Brexitu to 12 kwietnia i będzie to twardy Brexit, chyba że Londyn zaproponuje Unii jakieś inne rozwiązanie wymagające dłuższego opóźnienia, może nawet trwającego ponad rok. Premier May ostrzegła, że to oznaczać będzie niemal na pewno organizację wyborów europejskich, a ze strony lidera opozycji Jeremy'ego Corbyna usłyszała wezwanie do dymisji. Theresa May ciągle nie może zbudować koalicji pozwalającej na to, by parlament zaakceptował jej umowę, a dziś z ław opozycji usłyszała, że umowa ta jest martwa, nie ma szans na akceptację. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Po decyzji brytyjskich posłów przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na 10 kwietnia zwołał nadzwyczajny unijny szczyt poświęcony Brexitowi. Łączymy się więc z Brukselą, gdzie jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Beata, jakie są reakcje unijnych polityków? Czy mówią o twardym Brexicie, czyli wyjściu Brytyjczyków z Unii bez umowy? Tak, takie są komentarze w Brukseli. Rzecznik Komisji Margarity Skinas powiedział, że Brexit bez porozumienia po tym głosowaniu jest prawdopodobny. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański w krótkim oświadczeniu napisał, że to zły sygnał płynący z brytyjskiego parlamentu, że to może oznaczać perspektywę twardego Brexitu bez porozumienia 12 kwietnia, no albo wniosek o radykalne przedłużenie negocjacji. Takie też były decyzje unijnego szczytu z ubiegłego tygodnia. Do Wielkiej Brytanii należy wskazanie drogi naprzód przed tą datą, czyli przed dniem 12 kwietnia, dodał rzecznik Komisji Europejskiej. Wiceszef MSZ-u napisał też, że w uściśleniu stanowiska mogą pomóc głosowania na początku przyszłego tygodnia w parlamencie brytyjskim, bo rzeczywiście brytyjscy posłowie mają zdecydować o alternatywnych scenariuszach. I tylko dodam, że oczekiwanie w Brukseli jest takie, że Wielka Brytania odpowiednio wcześnie poinformuje o swoich planach, żeby do szczytu, czyli do 10 kwietnia 27 miała czas na analizę. I to na razie tyle z Brukseli. Beata Płomecka, dziękujemy za te informacje. W serwisie kolejne tematy. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma nadzieję, że testy w gimnazjach i ósmych klasach odbędą się zgodnie z planem. Marcin Smolik w ten sposób odnosi się do zapowiedzi ZNP o rozpoczęciu strajku w szkołach 8 kwietnia. Przypomina o nowelizacji rozporządzeń wydanych przez MEN, które będą dawały dyrektorom szkół możliwość powołania do zespołów nadzorujących tylko i wyłącznie nauczycieli z innej szkoły. Więc jest to jakieś wyjście na wypadek, gdyby okazało się, że do strajku rzeczywiście dochodzi, chociaż dalej cały czas powtarzam, że głęboko wierzymy, że do tego nie dojdzie. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zapewnia, że wyniki egzaminów bez względu na ewentualny strajk będą na czas. Jak informuje Marcin Smolik, wszyscy dyrektorzy szkół mają już zapewnione zespoły, które sprawdzą pracę uczniów. W serwisie trójki teraz o pomocy dla rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy wypłaciła ponad 1 860 000 000 zł. Jak informuje minister Jan Krzysztof Ardanowski, rekordowa była pomoc dla poszkodowanych przez suszę, gradobicie czy przymrozki. O wiele bogatsze państwo niemieckie przeznaczyło 340 milionów euro pomocy. My przeznaczyliśmy 500 milionów. Minister mówi też o wypłaconych już 70% zaliczkach na poczet corocznych dopłat bezpośrednich. Do końca czerwca na konta trafi pozostałe 30%. Pieniądze są potrzebne rolnikom na bieżące płatności, na obsianie pól, na te wszystkie wydatki, które są głównie wiosną w gospodarstwach potrzebnych. Dlatego te zaliczki... Od początku poprzedniego roku, jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, na konta rolników wpłacono 7 miliardów 350 milionów złotych. 15 tysięcy drzew sadzą młodzi ludzie w lasach koło Bełchatowa w województwie łódzkim. Ta akcja trwa już od kilku lat, organizują ją Lasy Państwowe i Grupa PGE. Już zrobiliśmy prawie jedno pole i zaraz zaczynamy kolejne. Trudna praca? O, bardzo trudna. Jeszcze jak słońce świeci, to można nie wyrobić. Trochę siły trzeba użyć, efekty będą, więc to motywuje. No właśnie, za ile lat będą te efekty? Usłyszałam, że pani mówiła za 40, a żeby urosły takie drzewa jak tutaj, widzimy dookoła, to za 100 lat. Dlaczego warto to robić? Człowiek poszedł dość daleko z eksploatacją środowiska, w związku z tym staramy się jak możemy, żeby zostawić tutaj po sobie coś dobrego. Póki żyjemy, musimy robić tyle dobrego, ile damy radę. Z młodymi ludźmi rozmawiała Monika Gosławska. Dodajmy, że w ciągu 5 lat trwania akcji posadzono w Polsce 500 000 drzew. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje już o 17.30. A teraz pora na wiadomości sportowe. W studiu Adam Malecki. Po przerwie reprezentacyjnej piłkarze wracają do gry w Ekstraklasie. Czas na 27. kolejkę. Dziś dość nietypowo, zamiast tradycyjnie dwóch piątkowych meczów zostaną rozegrane 3. W pierwszym z nich o godzinie 18 Wisła w Płocku podejmie Zagłębie Lubin. Miedziowi są na 10. miejscu w tabeli, a Nafciarze zaledwie na 15. Chcą więc ten stan rzeczy poprawić, przekonuje Grzegorz Kuświk. Trenowaliśmy bardzo dobrze, rozegraliśmy sparring po ciężkim tygodniu w Poloniu Warszawa. Wszyscy oczywiście wiemy, jaka jest nasza sytuacja w tabeli. Musimy zrobić tutaj wszystko, żeby te 3 punkty zostały w Polsce. Dwa mecze zaplanowano na 20.30. W jednym z nich, w spotkaniu na szczycie, lider Lechia Gdańsk zagra z trzecim w tabeli Piastem Gliwice. Zdaniem Błażeja Augustyna, obrońcy biało-zielonych, szykuje się starcie zarezerwowane dla prawdziwych twardzieli. Na pewno to będzie batalia, bo jak wiemy, no oni są silni fizycznie i my jesteśmy silni fizycznie. Wiadomo, że no nie grają kobiety na boisku, więc dojdzie pewnie do jakichś pojedynków takich typowo męskich. No ale my jesteśmy na to gotowi. No wiadomo, że nie mogę kalkulować ani myśleć teraz, czy dostanę żółtą kartkę, czy nie dostanę, bo każdy sędzia, każde nasze zagranie, czy każdy nasz pojedynek interpretuje na swój sposób, więc to jest tylko los. Także o 20.30 w Zabrzu Górnik podejmie Krakowie. Na torze Sahir trwa drugi trening przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu. Na czele bolidy Ferrari, Charlesa Leclerca i Sebastiana Vettela, na końcu stawki Robert Kubica i bolid Williamsa. Podobnie zresztą prezentowała się sytuacja podczas pierwszej sesji treningowej. Pozostajemy w temacie sportów motorowych. Trwa przecież rajd Korsyki. Po 6 OS-ach na prowadzeniu Estończyk Ojt Tanak. 14 miejsce w klasyfikacji generalnej, a 5 w stawce WRC2. Zajmuje polska załoga Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak. Jakie wrażenia, Kajto? Cały czas poznaję samochód, czuję się w nim coraz lepiej. Jest sporo miejsc, w których czuję się delikatnie zaskoczony. Mam na myśli przyczepność, ponieważ to są odcinki, na których zmienia się ona w zasadzie co zakręt. Jest dokładnie tak trudno, jak się spodziewałem, więc jesteśmy zadowoleni. Stępa na pewno, wszystko przebiega zgodnie z planem. 23 miejsce zajmuje Łukasz Pieniążek. I jeszcze tenis na koniec. Czeszka Karolina Pliszkowa oraz Australijka Ashleigh Barty awansowały do finału turnieju WTA na twardych kortach w Miami. Dzisiaj wieczorem zostanie rozegrany przerwany wczoraj mecz półfinałowy Debla z Polakiem w roli głównej. Deszcz storpedował spotkanie Łukasza Kubota i Brazylijczyka Marcelo Melo z amerykańskimi braćmi Bryanami. Dokończą dzisiaj od stanu 2-2. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Początki nie były łatwe. Najpierw wyrzucono go z przedszkola, potem relegowano dyscyplinarnie ze szkoły. Tak, ze szkoły wyleciałem właśnie z wszystkich przedmiotów. Z Polaka też? Z wszystkich. Przestała mnie interesować twórczość, zaczęło mnie interesować życie. Bunt. Bunt. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie prozaik, speleolog, laureat Nagrody Literackiej Nike Wojciech Kuczok. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Kombi Turismo z bogatym wyposażeniem w cenie. Idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Świeże jaja złotaniuska wielkość M 8,99 za 30 sztuk. Tylko 8,99. Oraz duża czekolada Milka 35% taniej. 7,79 za opakowanie przy zakupie trzech. 7,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Napęd na cztery od dziecka pomagał Ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Bo całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie. Dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Żegnamy reklamy. Marcinie, pan z komunikatem drogowym, witam, halo. Dzień dobry, ja właśnie wyjeżdżałem z Krakowa na czwórce w kierunku Katowic i minąłem potężny korek na bramkach, także jeśli jeszcze ktoś może, to polecam zjechać w kierunku Alverni, nie tylko zaoszczędzi się 10 zł, ale takie dobre 20-30 minut. Dziękuję, pozdrawiam, jeszcze jeden telefon, panie Michale, mamy? Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie absencji pana redaktora Wokulskiego. Aha. Bo wydaje mi się, że znalazłem rozwiązanie. Mhm. Pamięta pan, że kiedyś mówiliście o takich kuponach loterii amerykańskiej? Powerball, tak. No właśnie, podobno one były chybione. Wie pan, A czy pan sprawdził, czy rzeczywiście one były chybione? Aha. A właśnie. Bo wie pan, co To by wiele tłumaczyło, prawda? A tym bardziej, jeśli się oglądałem na TVN 24 do południa taki program, była pogoda pokazywana w Ibizie i szedł tam taki pan śmiejący się cały czas na plaży. Nie wiem, czy to jakaś zbieżność. To może być on, tak, tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo panu dziękuję za analizę sytuacji, choć nie jest pocieszająca. To już 14 minut po 17. Pacjent w szpitalnych oddziałach ratunkowych powinien mieć opiekuna, który w razie pogorszenia stanu zdrowia będzie reagował. To jedna z wielu rad poradnika, jak przeżyć SOR. Po ostatnim przypadku śmierci pacjenta w Sosnowcu, który przez 9 godzin czekał na pomoc, szef Fundacji 1 Czerwca Piotr Piotrowski opracował poradnik, który krok po kroku uczy, jak walczyć z opieszałością lekarzy na SOR-ach. A z taką właśnie sytuacją spotkała się rodzina pana Krzysztofa w sosnowieckim szpitalu miejskim. Przecież pojechał tam, żeby dostać pomoc. Potrzebował tej pomocy. Otrzymał ją dopiero jak konał. Tak sobie chodzili lekceważąco. Kiedy przyjechaliśmy, było oczekujących do lekarza około 7-8 osób. Był lekarz, który przyjął powiedzmy 2-3 pacjentów. Za chwilę poszedł na górę gdzieś, nie było go ponad godzinę. Jakiś inny przyszedł. To było na zasadzie 2-3 przyjętych, godzina przerwy. Ten poradnik to jest informator. Co na SOR-ze możemy zastać? Piotr Piotrowski, szef Fundacji 1 Czerwca. Będziemy czekać. Nigdy nie bądźmy sami. Będziemy mieć badania, trzeba być rzeczowym, konkretnym, mówić to, co nas boli, jakie były objawy. My musimy pamiętać o tym, że szpitale, które mają SOR-y, są chronicznie niedoinwestowane. Polska Federacja Szpitali, Anna Warczyńska. W obecnym systemie ochrony zdrowia nie promuje się jakości, nie promuje się najlepszych SOR-ów, nie promuje się personelu szpitala medycznego. NFZ płaci po prostu za świadczenia. Od paru lat nie możemy mówić o systemie jakości, ponieważ nie ma ustawy o ochronie jakości. W zasadzie szpitale funkcjonują w ramach ryczałtów i w momencie podwyższenia dla personelu medycznego, bo to jest 70, czasami 80%, szpitale walczą o przeżycie. Siedzimy już godzinę, drugą, trzecią, nikt do nas nie przychodzi, co robimy? Czyli brakuje nam informacji. Czujemy się gorzej, musimy informować personel. Ponaglać, bo może być tak, że wyniki leżą na stole, ale ktoś się zajmuje czymś innym. Być może są inne osoby, które są w gorszym stanie. Tam w Sosnowcu szpital się broni, że robiliśmy 10 badań. Ale lekarz dopiero przyszedł po 8 godzinach. Były same zlecenia badań i nic więcej. Rodzina powinna zapytać, jak te badania wyglądały. Czekamy już tyle czasu. Jakie są wyniki badań? Czy one są dobre, czy złe? Pacjenci urazowi, którzy przyjeżdżają karetkami pogotowia ratunkowego, są załatwiani w pierwszej kolejności, ponieważ mają najcięższe urazy. Ordynator oddziału ratunkowego w warszawskim szpitalu na Solcu, dr Teresa Medyńska. Pozostali pacjenci są triażowani i staramy się im mówić, ile czasu będą musieli oczekiwać, ponieważ ilość lekarzy jest ograniczona. I nie jesteśmy w stanie załatwiać jednocześnie 5 czy 10 pacjentów. Budzi to oczywiście potworny zamęt. Każdy z pacjentów uważa, że jest jeden jedyny i słusznie. Tym niemniej my nie mamy takiej podzielności uwagi, żeby te 5 osób równocześnie załatwiać. Jak już jestem na tym SOR-ze, siedzę godzinę, drugą, trzecią, no mam prawo chyba domagać się, pytać. Mam do tego prawo jako pacjent. Tak, oczywiście. Powinien się dopytywać, dostawać konkretne informacje. Ten pacjent jest w stresie, może czegoś nie zapamiętać, nie wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić, więc ta druga osoba jest pomocna. Natomiast ja przede wszystkim bym apelowała o spokój. Nie nastawianie pacjentów źle do lekarzy, do całego personelu medycznego. W tym ewidentnym przypadku mamy problem systemowy. Jak radzić sobie w szpitalnych oddziałach ratunkowych, pytała Ewa Dudzińska. Ciekawych czasów dożyliśmy, skoro potrzebujemy takich poradników, jak przeżyć w szpitalu. Może to upowszechnić na inne dziedziny, na przykład jak wyleczyć samodzielnie ząb. Program trzeci. We'll be right back. Panie Arturze, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, słuchacze. Witam. Otóż zadał pan przed chwilą pytanie, jak wyleczyć sobie ząb. Tak. Otóż ja, będąc kiedyś w Stanach Zjednoczonych, w Walmartcie można kupić sobie taką plombę, którą się wygryza do zębów. Ona ma taką konsystencję gumy. Aha. To może pan, pana kolega, którego dzisiaj nie ma, z tego co słyszę, potwierdzić. I to jest tak, jeżeli nie stać pana na stomatologa, bo usługi są bardzo drogie, stomatologiczne, idzie pan sobie na przykład do Walmartu, kupuje pan sobie taką gumę, wygryza pan sobie wiertarkę do tego. I ząbek zdrowy na 2-3 tygodnie. Tak? Taki mały stomatolog, przy czym warto, proszę państwa, kupić sobie jeszcze taką książeczkę Stomatologia w weekend. Dwadzieścia minut po 17:00. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? W studiu, proszę państwa, pani profesor Katarzyna Kłusińska, witamy. Dzień dobry. Dodajmy z uśmiechem na ustach, gratulując, nowa przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Pani profesor jest niczym Curie Skłodowska. Bardzo dziękuję, nie wiem. Czyli od teraz mamy poważne chody w Radzie. No, te chody chyba były zawsze, bo byłam przez 20 lat sekretarzem, ale to bardzo prawda, dziękuję. Tak, bardzo szczerze gratulujemy. Bardzo dziękuję. Pani profesor, pan Marcin z Gdyni zastanawia się nad znaczeniem słowa opierunek w wyrażeniu znanym i lubianym wikt i opierunek. Czy ten opierunek, zastanawia się, oznacza wsparcie, oparcie dla kogoś, czy może opieranie kogoś, czyli robienie po prostu dla niego prania. Tak, i to drugie. Ta druga interpretacja jest właściwa. Mhm. Otóż opierunek to jest oczywiście robienie prania. Wikt, jak wiadomo, to przy okazji wytłumaczę jedzenie. To jest jedzenie, tak. Ten opierunek pochodzi stąd od czasu... wiktuały nam pozostały. Wiktuały, oczywiście. Mhm. Ten opierunek pochodzi od czasownika opierać kogoś, prawda? Czyli prać jego rzeczy. No, musimy pamiętać, że w czasach, w których nie było pralek, nawet frań, po prostu trzeba było mieć osobę, która prała nasze rzeczy. Albo sami to robiliśmy, ale to było bardzo pracochłonne. Czyli inaczej mówiąc, był zawód praczki. Mm-hmm. I też dlatego właśnie to słowo opierunek i czasownik też opierać kogoś oczywiście były potrzebne. No, wyglądało to mniej więcej tak, że jak ktoś na przykład przyjeżdżał do gospody, to oferowano mu właśnie nocleg z jedzeniem. Czy albo jedzenie, stawał czyli... na stacji, tak, prawda? Tak, czyli właśnie, stawał na stacji. Czyli nocleg z jedzeniem, czyli ten wikt, ale też prano jego ubranie. No bo wiadomo też, że jak ludzie na dziś kiedyś wyjeżdżają... Na to się umawiał z gospodarzem. Tak. A współcześnie określenie jest szersze, prawda? Tak, oczywiście. No, nie mamy na myśli tego, że jeżeli mówimy, że zapewnimy komuś wikt i opierunek, to nie mamy na myśli prania, tylko tak trochę żartobliwie. No. Tak, rozumiemy, że zaopiekuje się nami, że wiadomo, że nakarmi, będzie dach nad głową, żeby, prawda? Żeby nas ugości godnie. Tak jest. Na to możemy liczyć. Pan Jan Zieliński napisał: od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem zadania pani profesor, pytania o akcent w naszym języku. Mhm. Czyżbym przegapił moment, że on już nie obowiązuje? W mediach, w tym w Trójce, goście zaproszeni i co gorsza, niektórzy dziennikarze akcentują drugą sylabę od końca, na przykład fizyka. Tak. Aż się musiałem zmusić, żeby powiedzieć. Tak. Ale przyznam, że nie wierzę. Naprawdę dziennikarze również? No, zdarza się. Dlatego pozwoliłam sobie też tutaj za panem Janem taki apel wystosować, że jednak mówimy fizyka, matematyka, gramatyka, mechanika i tak dalej. I to jeśli te ika na trzecie pochodzenie choć łacińskiego... w zasadzie akcentujemy na przedostatnią sylabę. Tak, oczywiście mówimy pod warunkiem, że to nie jest wyraz obcego pochodzenia. To znaczy nie obcego, bo obcego mamy komputer, ale nie mówimy komputer, tylko komputer, tylko ika. Ika łaciński. I druga jeszcze grupa tych wyrazów, w których jest inny akcent, to są czasowniki w czasie przeszłym. Mówimy robiliśmy, pisaliście, a no jednak robiliśmy, pisaliście, to zgrzyta i błagam. Czyli nie ten na akcent na drugą sylabę od końca jest po prostu niepoprawny. No, można powiedziałabym, że jest na pewno niestaranny, a na pewno niewskazany w mediach. Niektórzy go akceptują, ale mnie uszy więdną jednak, jak słyszę matematyka. No, musi być matematyka, robiliśmy, pisaliście. Pani Agata napisała, że ostatnio do łask wróciło, za sprawą zresztą ministra Brudzińskiego, słowo melepeta. Pani Agata z Radomia by nigdy wcześniej się nie zetknęła z tym słowem, prosi o wyjaśnienie. No tak, słyszeliśmy, pan minister mówił, że ktoś tam jest skończony skończonym melepetą, prawda? Mhm. To jest osoba taka nierozgarnięta, niezdarna, czyli powiedziałabym taka niesprawnie działająca. Taki niezguła ciapciak patafian. No ładnie pan redaktor to ujął, jeszcze szczególnie ten ciapciak, to jest słowo... Ciapciak jest ładne. Bardzo ładne, też takie powiedziałabym z tego gatunku co melepeta, czyli trochę żartobliwe. No właśnie, bo one nie są takie bardzo obraźliwe, no powiedziałabym bardziej więcej w nim żartu niż obrażania. I to właśnie to ten melepeta, można się zastanawiać skąd pochodzi. Ale właśnie, może od zbierania petów. Może, nie wiem. Ja się zastanawiałam, czy to nie ma jakiegoś francuskiego czy włoskiego pochodzenia, bo tam jest mal po francusku. Melepeta? To zły. No właśnie nie, ale albo malapeta może by, a propos akcentu to byłby. Natomiast co ciekawe, ten melepeta jest znany od dosyć dawna i początkowo zdaje się, że jakby swoją karierę w języku zaczął od gwary uczniowskiej, gdzie oznaczał osobę niedostateczną. Mhm. Melepeta to była dwuja, wtedy dwuja, bo nie było jeszcze jedynek. Potem można powiedzieć, no, melepetą określano osobę, która dostaje taką złą ocenę, no i w końcu osobę, która w ogóle jest jakoś tam z czymś tam zła, nierozgarnięta. No i stąd się ten melepeta wziął. Wszyscy piszą do pani profesor, a ja mam cały zestaw różnych słówek, niektórych bardzo ulubionych. Mm-hmm. I ciągle noszę się z zamiarem zwrócenia się z prośbą o wyjaśnienie. Na przykład takie słowo bardzo lubię. Miglanc. A miglanc to też jest takie... Urocze. Tak. To może poszukam kiedyś pochodzenia, może bo nie chcę następnym nic razem. Na gorąco wymyślać, ale to też jest ładne słowo, trochę wychodzące z użycia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Profesor Katarzyna Kłosińska. 26 minut po 17. To będzie Sheryl Crow i Willie Nelson. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, and my heart grew tipsy in me. And you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, Papa, come to Papa too. Yeah. My sweet embraceable you. you. No pięknie. 17.30 w Trójce. Skrót wiadomości jak zwykle o tej porze. Filip Jarek. Policjanci poszukują osób, które w miniony piątek i sobotę korzystały z urządzeń na placu zabaw w Bierach koło Bielska Białej, gdzie poważnie poparzony został 2-letni chłopiec. Ktoś oblał tam sprzęty substancją żrącą. 2-letni chłopiec został poparzony w zeszłą sobotę, gdy korzystał ze zjeżdżalni. Dziecko nie wymagało hospitalizacji, ale jest leczone w poradni chirurgii dziecięcej. Okoliczni mieszkańcy, chcąc pomóc policji, zbierają pieniądze na nagrodę dla osoby, która przyczyni się do wykrycia sprawcy. Papież zaostrzył przepisy dotyczące ochrony niepełnoletnich i niepełnosprawnych przed wykorzystywaniem seksualnym na terenie państwa watykańskiego. Ojciec Święty nakazał m.in. bezzwłoczne informowanie kompetentnych władz o przypadkach nadużyć lub podejrzeń, że mogło do nich dojść. Nie dotyczy to informacji uzyskanych podczas spowiedzi. Ofiary lub ich rodziny będą informowane na bieżąco o przebiegu dochodzenia. Wybitny kardiochirurg profesor Marian Zembala odebrał w Katowicach Wawrzyn Lekarski, najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Śląską Izbę Lekarską za wielkie osiągnięcia. Były minister zdrowia nie krył wzruszenia. To jest dla mnie niesłychanie cenne. Jestem głęboko przekonany, że jest wielu zacniejszych ode mnie ludzi, ale fakt, że zauważono moją działalność, daje mi radość taką wewnętrzną, że nie zmarnowałem szansy, którą mi życie dało. Profesor Marian Zembala m.in. jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak, bardzo proszę. Dzień dobry. Na początek o inflacji, która przyspieszyła w marcu do 1,7% rok do roku. Szacunkowe dane podał Główny Urząd Statystyczny. Na marcowy wynik wpłynęły przede wszystkim ceny żywności i paliw, zauważa Łukasz Bugaj z firmy AXA. Paliwa wzrosły rok do roku o ponad 7%, 7,3%, a żywność 2,6%, czyli też dosyć istotnie. I co ciekawe, zawsze na początku roku GUS rewiduje koszyk dóbr przy badaniu miernika wzrostu cen i udział paliw oraz żywności wzrósł. Nieco wzrósł. I to w połączeniu z wzrostem tych kategorii najprawdopodobniej miało ten główny istotny wpływ, że ta inflacja podbiła od początku tego roku i jest najwyższa od października 2018. Ekspert dodaje, że inflacja na obecnym poziomie nie powinna niepokoić. Generalnie na świecie uznaje się, że w takich gospodarkach rozwiniętych to jest poziom 2%, najlepiej lekko poniżej 2%, tak jak to zresztą ma ustawiony Europejski Bank Centralny. No i ten poziom 1,7 to mniej więcej się to dosyć dobrze wpisuje. To taka, można powiedzieć, zdrowa inflacja, no tym niemniej zobaczymy, jak ona będzie kształtowała się w kolejnych miesiącach. Ona może jeszcze lekko wzrosnąć. Pełne dane na temat inflacji w marcu GUS poda 15 kwietnia. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona o dodatkowy trzeci pas ruchu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał umowę w sprawie wykonania prac technicznych przygotowujących do poszerzenia autostrady. Między węzłem Pruszków a Konotopa 4 pasy w każdym kierunku. Dalej 3-pasowa autostrada z pasami awaryjnymi z każdej strony. I to, co się za nami dzieje, to likwidacja tego miejsca, o co postulowało dziesiątki tysięcy użytkowników tej drogi. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo na A2. Trzeci pas ruchu ma być gotowy w 2025 roku. Zaglądamy na warszawską giełdę. WIG20 dziś na minusie o 0,7%. Na koniec kursy walut. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,85 zł. Euro 4,30 zł. Za dolara musimy zapłacić 3,83 zł. A funt brytyjski kosztuje dziś 4,99 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1938 notowanie już prawie za nami. Dwa ognie, Fisze, Made, Tworzywo 10 tygodni na liście wracają na pierwsze miejsce. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No.

Lepiej jakby jeździli w weekendy, no, niż zwykły dzień, a jutro jest piątek. I najgorsze godziny szczytu wtedy? Ludzie wyjeżdżają z centrum. Znaczy, mnie to nie przeszkadza, ale lepiej, żeby jeździli poza centrum. Mówiąc wprost, ja masę krytyczną nazywam masą kretyniczną. Łukasz Warzecha, publicysta. To jest impreza, która teoretycznie rzecz biorąc ma na celu promocję jeżdżenia na rowerze, a w rzeczywistości jest, zawsze była czystą złośliwością wobec wszystkich innych użytkowników dróg. I nie tylko nie sprzyjała promocji takich postaw, ale wręcz przeciwnie, jej skutki były takie, że ludzie coraz gorzej postrzegali rowerzystów. Sama idea tego, żeby zablokować ulicę, bo przecież organizatorzy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że to oznacza zablokowanie ulicy, ten przejazd, po to, żeby domagać się jakichś praw dla rowerzystów i żeby ruch po drogach odbywał się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, jest absurdalna. To nie jest w żaden sposób zażegnywanie sporów, tylko to jest podburzanie sporów i to jest nastawianie jednych użytkowników dróg przeciwko drugim. Masa krytyczna ma na swoim koncie, oprócz tego ogromnego wkurzenia kierowców, jednak bardzo dużo sukcesów, bo wydaje mi się, że to jest ich ogromną zasługą, że ta warszawska infrastruktura dla rowerów się rozbudowuje i że rowerzyści jako uczestnicy ruchu drogowego są brani pod uwagę przy planowaniu nowych inwestycji albo przy modernizacji już istniejących tras. Ja nie jestem przeciwnikiem jazdy na rowerze, wręcz przeciwnie. Nie jestem również przeciwnikiem budowy infrastruktury rowerowej. Pod warunkiem, że ta infrastruktura rowerowa nie jest budowana z tym założeniem, że trzeba ją zrobić tak, żeby innym maksymalnie utrudnić życie, żeby rowerzyści mieli wygodnie. A niestety tak jest budowana w wielu miejscach w Warszawie i w innych miastach. Jeżeli to są postulaty masy krytycznej i będą tylko zwiększały napięcia, zamiast je łagodzić. Jakby byli bardziej ludzie uprzejmi, kierowcy i rowerzyści, to według mnie nie ma innej metody. No to, co to można zrobić? Przejazdy rowerowe odbywają się także w Lublinie, Częstochowie, Łodzi. Organizatorzy warszawskiej masy krytycznej na razie nie zdradzają, czy spotkania rowerzystów będą kontynuowane. O plany pytała Justyna Grabasz. Proszę pozostać z nami, za chwilę Puls Trójki. To Carmen Questa. Tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro. Panie Adamie, jest pan? Halo, dzień dobry. Tak, tak. Witam pana serdecznie. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczkom i słuchaczom. Panie redaktorze, większość wędkarzy ma swoje sposoby nęcenia ryb, łowienia ryb i przyrządzania. Jasne. Tak. Ja nie jestem wyjątkiem. Mm-hmm. Choć nie zawsze są one zgodne z książkami. Wczoraj złowiłem kilka płoci, takich w granicach 30 deko. To już nie brzydkie. Tak. I przed seansem brydżowym zrobiłem ucztę rybną dla kolegów brydżystów. Polegało to na tym, że te płocie udusiłem w sosie mego pomysłu i winie mojej roboty. Delektowanie się rybą polega na tym, że bierze się ten kawałek ryby na język, trzyma się. Pół godziny. Się, no, krócej. Nie, krócej, tak, przesadziłem. Wie pan, i wtedy te kubki smakowe łykają. Te piękno, ten smak. Ja słyszałem, że do tego stopnia się panowie delektowali, że brycz został odwołany. Nie, proszę pana. Dokończyliśmy nad ranem brydża. Pozdrawiam, panie Adamie, kłaniam się. Meus braços, teus abraços, ah, que ser millones de abrazos apertados, encolado así, calado así. Abrazos y beijinhos y cariños sin fin. Que para acabar con ese negocio de você viver sin mí. No quiero más ese negocio de você longe de mí. Voy a acabar ese negocio de você viver sin mí. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, dziennikarz ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, kolega redakcyjny. Kolega redakcyjny przy okazji też. I Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Panowie, dowiedzieliśmy się, ile na przełomie ostatnich 23 lat, o ile dobrze liczę, zarabiali prezesi i dyrektorzy w Narodowym Banku Polskim. No z tych danych wynika, że prezes obecny Adam Glapiński w zeszłym roku zarobił 709 tysięcy złotych brutto. Marek Belka w 2015 800 tysięcy. No jeden z tabloidów już dzisiaj podsumował te wyliczenia. Liczby są horrendalne, napisali. Gigantyczne. Czy to prawda? Zgadzają się panowie z tym, że liczby są gigantyczne? Znaczy nie, no niewątpliwie liczby robią wrażenie, ale też trzeba pamiętać, jaka odpowiedzialność ciąży na prezesie Narodowego Banku Polskiego, to po pierwsze. No i gdybyśmy to odnieśli do wynagrodzeń prezesów banków centralnych z innych krajów, nawet z naszych sąsiednich, to pragnę poinformować, że szef czeskiego banku centralnego zarabia więcej od Adama Glapińskiego, około tam, nie pamiętam jak sprawdzałem, ale około tam kilkudziesięciu tysięcy euro w skali roku. No nawet szef amerykańskiego Fedu zarabia, chyba nawet nie możemy powiedzieć, że więcej, bo podobne kwoty. Podobne kwoty, tak, podobne kwoty, natomiast jeśli chodzi o inne kraje, no to to w zasadzie prezes Narodowego Banku Polskiego plasuje się, mówię o Europie, no na końcu stawki. Już nie patrząc na banki komercyjne, bo tutaj jest wręcz przepaść między prezesami. Banki komercyjne to ja bym nie porównywał raczej gruszek z jabłkami. Wielkościach bezwzględnych, czyli no właśnie w pieniądzach, w złotych przeliczonych na dolary czy na euro, rzeczywiście cały zarząd Polskiego Banku Centralnego, czyli Narodowego Banku Polskiego nie zarabia jakoś bardzo dużo. Natomiast oczywiście także Polacy zarabiają dużo mniej niż Niemcy czy Francuzi, ale nawet jak odniesiemy wynagrodzenia członków zarządu Narodowego Banku Polskiego do średniego wynagrodzenia, to też tutaj jesteśmy gdzieś w okolicach dolnych stanów, jak to było, dolne stany strefy średniej. Tak jest. Więc z całą pewnością to nie przeraża. Tu jest problem. My od dłuższego czasu o tym mówimy. No przeciętny Kowalski zarabia powiedzmy 5 tysięcy złotych brutto. Tak mówi Główny Urząd Statystyczny. Oczywiście mówię o wynagrodzeniach w przemyśle. Ale prawda też jest taka, że szacujemy, że połowa Polaków zarabia nie więcej niż 2700 złotych brutto, czyli około 2200 złotych na rękę. No i teraz jeśli taki i przedstawiciel tej połowy Polaków zarabiający 2200 złotych na rękę zobaczy wynagrodzenia dyrektorów Narodowym Banku Polskim czy członków zarządu, no to dla niego to jest kosmos. Ale niestety, albo stety, zależy jak na to patrzeć, no to jest pokłosie wynagrodzeń w bankach, w systemie bankowym. Specjaliści w systemie bankowym, dotyczy to nie tylko Polski, dotyczy to oczywiście całego świata, dobrze zarabiają. Tak, rzeczywiście tak jest. Mówię tutaj o informatykach, mówię o osobach zarządzających ryzykiem, mówię o osobach zarządzających czy zajmujących się rynkami finansowymi, czyli departamenty skarbu właśnie, rynków międzynarodowych. Tam się po prostu dobrze zarabia. No i teraz, jeżeli my chcemy w Narodowym Banku Polskim, ja tutaj powtarzam te tezy, które padały przecież w ostatnich miesiącach, jeśli chcemy ściągnąć specjalistów, to trzeba im płacić mniej więcej tyle, ile się zarabia w bankach komercyjnych w Polsce. I proszę mi uwierzyć, te wynagrodzenia, które poznaliśmy, bo przecież nie tylko mamy informacje o zarządzie, mamy także informacje o dyrektorach, one właśnie są mniej więcej takie jak w bankowości komercyjnej. Poza zarządami, gdzie rzeczywiście zarządy zarabiają dużo, dużo więcej, ale też prawda jest taka, że nikt na świecie, mówię o tym poważnym świecie, nie idzie do zarządu banku centralnego po to, żeby się nachamać, żeby zarabiać. To jest bardzo prestiżowa funkcja, to jest niesamowity wpływ na całą gospodarkę. To jest wreszcie także kadencyjność. Pamiętajmy o tym, że właśnie w normalnym kraju, a my jesteśmy takim krajem pod tym względem, W zasadzie nie da się odwołać członka zarządu Banku Centralnego, więc to też jest pewien element dobry dla tych ludzi, prawda? Mają pewną pracę przynajmniej przez te 6 lat. A eksperci też podkreślają, że ta praca w Banku Centralnym to powinno być jakby zwieńczenie kariery dla ekonomisty. No z drugiej strony, jak mówić o zwieńczeniu kariery, skoro trzeba zdecydować się na tak mniejsze zarobki? No chyba, że postąpimy tak jak premier Morawiecki. No tak, to z tym, że w przypadku premiera Morawieckiego nie mówimy o Banku Centralnym, prawda? Mówimy o profesorze Glapińskim, dla którego rzeczywiście bycie szefem Narodowego Banku Polskiego można uznać za zwieńczenie kariery. Ja tylko chciałbym się jeszcze krótko odnieść do tych zarobków banków komercyjnych, bo tam jest jednak jeden interesujące zjawisko. Otóż prezesi największych banków komercyjnych w Polsce, czyli banków kontrolowanych przez polski kapitał, nie zarabiają najwięcej. I to jest, myślę, że też ciekawe. Choć nie zarabiają mało, ale mają największą kapitalizację, przynoszą największe zyski. Są to najlepsze banki w Polsce, dwa pierwsze, PKO BP i PKS A. No to szefowie tych banków nie są gdzieś tam, nie ma ich w pierwszej trójce, zdaje się nawet, jeśli dobrze pamiętam. Ja tylko powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Tutaj nie ma sprzeczności. Jeśli bycie w zarządzie, bycie prezesem, szefem Banku Centralnego na świecie jest zwieńczeniem kariery, a tak rzeczywiście powinno być, ja się z tym zgadzam. Ja się nie zgadzam na 30-paro czy 40-paroletnich członków zarządów Rad Polityki Pieniężnej. To jest bez sensu. To ma być koniec kariery, to ma być 30 czy 40 lat doświadczenia i po tym okresie sprawowania takiej funkcji w zasadzie się przechodzi na emeryturę. Ewentualnie nie prowadzi się na pewno działalności biznesowej sensu stricte, bo to jest jak to pogodzić, skoro już taka funkcja gdzieś tam w życiorysie jest. Więc najpierw zarób pieniądze, jeśli rzeczywiście pieniądze cię interesują, jeżeli to jest dla ciebie istotne, najpierw zarób te pieniądze, a potem idź do Banku Centralnego. I tutaj Morawiecki też jest w tym sensie tego przykładem. Zarabiał bardzo duże pieniądze, będąc prezesem banku, teraz poszedł do polityki, zarabia znacznie mniejsze pieniądze. Tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Chociaż dlatego też trzeba podkreślić, że relatywnie nieduże, ale relatywnie mniejsze niż jego odpowiednicy w innych bankach w tamtym czasie, bo ja pamiętam, był taki rekordzista, chyba długo nie zostanie pobity, to był włoski szef PKS-a, pan Lovaglio, który tutaj bił rekordy. W 2016 roku. Ale też uczciwie mówiąc, on był wyjątkiem, bo tutaj jednak Morawiecki z tego przynajmniej, jeśli byśmy bazowali na dane, które pojawiały się w związku z tym, że to są wszystko spółki publiczne, no to był gdzieś tam w czwórce, piątce tych najlepiej zarabiających. Tak, więc tak, ewidentnie był to duży bank, były relacje. Jest oczywiście, jest jeszcze większy teraz, bo znowu doszło do, jak przecież wiemy, do kolejnego połączenia. Ale jeszcze raz to powtórzę. Do zarządu Banku Centralnego nie idzie się po to, żeby zarabiać pieniądze i robić karierę finansową, tylko to powinno być zwieńczenie dla super specjalistów o wielkim doświadczeniu, zwieńczenie ich pracy zawodowej. Natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, jest praca na fundamentach finansowych państwa. To oczywiście jest niezwykle odpowiedzialna i robota. I zresztą polityka monetarna, czyli to przez stopy procentowe zarządzanie ilością pieniądza, stabilność waluty, to jest jeden z najistotniejszych elementów wpływania na gospodarkę. No widzieliśmy to bardzo wyraźnie. Oczywiście teraz mamy specyficzną sytuację na świecie, ale przecież wiemy to doskonale. Natomiast jeśli mówimy o pracownikach poniżej zarządu, dyrektorach, specjalistach w różnego rodzaju departamentach, no to tutaj już mamy do czynienia z normalną pracą. W związku z tym ci ludzie muszą zarabiać tyle, ile się zarabia w sektorze. A w sektorze, uwierzcie mi, zarabia się, no jestem z tego sektora, zarabia się tyle, ile tam widzicie w tych tabelkach. No jeżeli będziemy płacić tym ludziom krótko mówiąc, ja bym powiedział tak, to nie mogą być stawki demoralizująco niskie. Tak? Natomiast do czego mam zastrzeżenie, jeżeli możemy o tym powiedzieć, ale to dotyczy nie tylko tej sytuacji, którą mamy w tej chwili, ale także tej, którą mieliśmy poprzednio. Tutaj przede wszystkim chodzi mi o szefa gabinetu poprzedniego prezesa. Mamy w bankach, w ogóle w firmach, mamy dwa rodzaje stanowisk. Ja je tak określam. Stanowiska miękkie i stanowiska twarde. Twarde to jest związane z realnym biznesem, realizacją realnych zadań, wypracowaniem realnej wartości dodanej. A stanowiska miękkie to są różne stanowiska pomocnicze. O ile w bankowości komercyjnej wszystko, co związane z PR-em, wszystko, co związane z marketingiem, to jest realny wpływ na to, ile taki bank zarabia. I tam możemy mówić o dużych wynagrodzeniach porównywalnych z innymi departamentami. O tyle w bankowości centralnej dalej. No przepraszam bardzo, ale na czym ma polegać działalność marketingowa? To może być oczywiście działalność szkoleniowa, to może być... Edukacyjna. I powinna być. I jeżeli mamy sytuację, w której w tych departamentach zarabia się no najwięcej, tak, albo właśnie szef gabinetu zarabia najwięcej, to tu mam pewną wątpliwość, delikatnie mówiąc. Więc tutaj i widzimy to także poprzednio, nie tylko teraz. No i zresztą, jak wiemy, informacje o zarobkach właśnie w tym obszarze były powodem tego, że dzisiaj mamy nowe przepisy, na bazie których dowiadujemy się w ogóle o wynagrodzeniach w Banku Centralnym. Właśnie kiedy ta cała sprawa z zarobkami ujrzała światło dzienne, czyli kilka miesięcy temu na początku roku, to też podkreślano, że no te pensje prezesów i pracowników stale rosną z roku na rok. Tutaj mamy w tych opublikowanych niedawno danych taką no, ciekawą sprawę, że no, w tym 2015 roku Marek Belka zarabiał więcej niż chociażby rok temu, czy w obecnym roku prezes Glapiński. Z czego może ta różnica wynikać? I to jest ciekawe właśnie dla mnie. To jest dla mnie ciekawe. Ja postawiłem taką hipotezę przed wejściem do studia, że to była kwestia też jakby no tak kolokwialnie rzecz ujmując wysługi lat, więc być może to wynika z tego, że ostatnie wynagrodzenie z ostatniego roku pana prezesa Belki to już było takie wynagrodzenie, gdzie ja rozumiem, że to jest wynagrodzenie wraz z różnymi benefitami typu nagrody roczne i tak dalej, więc to jakby się nawarstwia, tak, narasta z roku na rok. I być może z tego to wynika, ale wcale nie jestem pewien. Tak naprawdę trudno mi powiedzieć. Wysunąłem taką hipotezę, ale jak było naprawdę, to nie wiemy. No, fakt jest taki, że zarabiał więcej niż dzisiaj zarabiał profesor Glapiński. Tego nie da się, temu się nie da zaprzeczyć. Jak popatrzymy sobie na te poprzednie lata, bo mamy wszystkie lata, to też poprzedni prezes zarabiał więcej niż dzisiejszy prezes i ja też tego do końca nie rozumiem. Jak rozumiem, to wynika pewnie, bo tutaj mamy zsumowane wszystkie elementy wynagrodzenia, także różnego rodzaju premie, więc wydaje mi się, że to wynika nie ze zmiany zasadniczego wynagrodzenia, tylko raczej tych premii. Ale to jest ciekawe. No tak. To jest ciekawe, rzeczywiście, że te wynagrodzenia są mniejsze. Możemy sobie tutaj teraz podywagować, że nie wiem, no profesor Glapiński nie wypłacał sobie premii na przykład, tak? Albo jakichś nagród. Możemy takie założenie. Z tych liczb jeszcze jeden ciekawy wniosek, taki, że no, jeżeli popatrzymy na te kwoty, no w 95 roku, czyli na początku tych wyliczeń, pani prezes Hanna Gronkiewicz-Waltz zarabiała 138 tysięcy złotych, dużo mniej niż obecnie prezes. Inna wartość pieniądza. Ale inna wartość pieniądza i wtedy to była 17-krotność średnich zarobków. Dzisiaj tylko 13-krotność, jeżeli chodzi o pana prezesa Glapińskiego. No ale tutaj jakby trudno się do tego odnieść, bo jak pan popatrzy na te wszystkie lata, to tam nie mamy utrzymanej jakiejś zasady razy 13, czy razy 12, czy razy 15. To się po prostu zmienia. Jeszcze raz podkreślam, że moim zdaniem te zmiany wysokości wynagrodzeń, jeśli chodzi o dyrektorów departamentów, jeśli chodzi o osoby na niższych stanowiskach w banku, są absolutnie dopuszczalne. I uzasadnione. I one powinny wynikać z sytuacji w sektorze. Może się tak okazać, że w bankowości spadną wynagrodzenia w ciągu najbliższych 3 lat i wtedy nie widzę powodu, dla którego miałyby się utrzymać wynagrodzenia w NBP. A może być odwrotnie. Ja przepraszam, ale znowu muszę tutaj wejść słowo, bo oczywiście nie bronię jednej ani drugiej strony, ale nawet te wynagrodzenia na poziomie tej kadry zarządzającej i w marketingu i w promocji, one są relatywnie porównywalne z tymi wynagrodzeniami w innych bankach. No tu się nie zgodzę, bo panie Wojtku, musi pan jeszcze brać pod uwagę właśnie ten element odpowiedzialności, prawda? Jeśli jest pan szefem marketingu w banku... Mówimy o bankach centralnych. Tak, jeśli nie uwzględnimy, nie porównamy tego z wynagrodzeniami na innych stanowiskach w tych bankach centralnych. Więc no ja mam z tym problem, nie ukrywam. No jest oczywiście takie tłumaczenie, które gdzieś tam się pojawia, mniej czy bardziej oficjalnie, że to są najbliżsi współpracownicy prezesa. W związku z tym on ma prawo ustalać im wynagrodzenia. Tak, ja się z tym zgadzam. Gdyby to była prywatna firma, najlepiej jeszcze należąca do tego prezesa. Natomiast, to wtedy w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Oczywiście. Tak? Natomiast jeżeli to jest jednak instytucja państwowa, no to no nie przesadzajmy, bo moim zdaniem to też trzeba by było zapytać specjalistę od HR-u. Moim zdaniem to jednak są wynagrodzenia, które nie są spotykane w sektorze bankowym w Polsce. Na tych stanowiskach one są jednak wyraźnie niższe. Tu musimy niestety postawić kropkę, bo kończy nam się czas. Rozmowa mogłaby się długo ciągnąć, bo temat bardzo ciekawy, ale serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję bardzo. Marek bardzo Zuber, miło było pozaglądać prezesom do kieszeni. Bardzo miło. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl.